سرکار آ جائے، اٹھ کر پڑھو سلام سب، سرکار آ گئے، ہوتے ہی پیدا تھی ہبلی کی مغفرت کے طلبگار آ گئے، صبح بہار ہو گئی، سرکار آ گئے، اے غمزدو تمہاری تو بس عید ہو گئی، اے غمزدو تمہاری تو بس عید ہو گئی، آفت زدو تمہارے مدد آس لے کے، بخشش کی آس لے کے، گناہگار آ گئے، بخشش کی آس لے کے، گناہگار آ گئے، سرکار آ گئے، پھولے بہار ہو گئی، ان کے کرم سے حشر میں یہ شور مچ گیا، ان کے کرم سے حشر میں یہ شور مچ گیا، دیکھو وہ جھومتے ہوئے، دیکھو وہ جھومتے جھومتے ہوئے، آثار آ گئے، خوشیاں مناؤ بھائی۔